بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. فرعون دو نبي الله موسى وقصة من أجوزي القرآن كذا سي قصة غير كذا سي غير فرعون كي وحاكم جنال الظالمي موسى النبي، لكن موسى كي زمن جي فرعون وحاكم مصر كي برقبتي كبيرة يعني أقباط كري موسى جي بني إسرائيل. فرعون كي بني إسرائيل كي رؤيا أكي نساندو بني إسرائيل كي سبب كنغا آخر الزمان كنغ ملوك كنغ تابل كنغ خجور راور كبوهيك برو بريك دبانو برو بريك دو أبي مينا دبانير خطني كساليسو أو تدخل كرنا لالا أمير نور دبي كدو كي دبي منا سانيكي كلاب أو بارو بني إسرائيل دي يوتل توكر لغنيني أمبتوكي غاقاك دارشالي كري تيكسو أميتوكي أميتوك سنبين أمبتوكي نارشالي lala kinyo do neso toy gidi ne ebeni dababe ebeni berbenu ebeni dababe ebeni beru gni rabbana subhanahu wa ta'ala ru qaddare gna ga ebe bo nya ben israel ki nakko akasulnu daban dor musa tayri izam musa lazim o daba ki tayri daba tay ondo kera rabbana subhanahu wa ta'ala daba ti musa kin e ugne non nage nage Musa ke dabati gira bori bene Israel ke o hukum go Masar ke istabaafe gina ke berga embe gaar sire bawa embe sire buru nyaago bar bor tayre ga war gina daba gina no tinani ber bene Israel ke mana o Firaun do osra Firaun ke kero ke بن اسرائيل کے اومے گوی ہیار کے تاغا کی بنو رائے گا سسل نو بیر گا کلمہ گا کی دینو برو دا بانیا کے دا باری کسل نو بیر اومے سریا کے دا باری کسل نو باو بیرا سریا کے دا باری کسل نو ہیار بیتار کرے سیاری لکھ ربنا سبحانہ وتعالی رو ارادہ گو گے بن اسرائیل کے ربنا کنو سیرے مکنے سیرے دیر اوروے نبی کانا رے بیر ذاتو ام مگنے رے dinga qiri qiyara ka de sere aw danen naso istabaf ko hal berdo iki rabbana subhanahu wa ta'ala naji sere ko de nuray hasil ka de rabbana subhanahu wa ta'ala ro te berdo gere ge hak ge tari te ror de lan mi mi terno ndro firon do ti gere ge ben israel ke o me sere buru go bere ga da ba gene bawu ga bira sere baru ka o me sere ber ga kelma akidu no itima akidu no e bitar hayare dadi rabbana subhanahu wa ta'ala gere ge musa ki rasul gene ne bigine din ga ke ke ibar qiyada ga ke ke gene ge ben israel ke rabbana subhanahu wa ta'ala daraja din ki ner ke de ko rene musa kira ki awol are nyaago tayde ke tane bore musa krata ne harun yi musa ra ya kurere eba go firaun do o samene nge eba ki nyaada ba tayi nugundo harun ko ba ubo dor tayde kana da ba tayo musa ge zaman goy o got koy eba ki nyaana qara ba so ko da ba tayi gine qarar firaun kana do ubo dor tayi ogot koy musa tayri ki kra ro kor ga ne ki kara sana ogot ham ke agne ge nyaare bari ata re ya gano ogot o kra fi ye ga nyaano nu lakin musa kra ro kor ga ne ki u nyaayi dare ge ne ne dabane nyaayi gi dami yi dabane no te ge ne or palak kar ne ki ro rabbana subhanahu wa ta'ala ro musa kra her ko boy وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وهي ربنا سبحانه وتعالى موسى كراغي هركوي موسى كرام برنبي دو رسول دو لكن ربنا سبحانه وتعالى إرسالة ومشاشة وكيقول لنا كويري تدوغو ركو بيار إلهامك كي هميغن يار كنا تكنا كو أغر كريو نبي دو باو نبي دي كلاريو لكن ربنا سبحانه وتعالى مريم بنت عمران بوي إيسا كراغي ربنا سبحانه وتعالى برغنو كي نبي جينا كو بوي موسى كراكي ربنا سبحانه وتعالى برغنو فرعون كي دابعنو ناسو موسى نغنيني طوال القرن غني لا نو اقن اول كي نيان حافظه كنوا كنو سيره فتره ني اكي كي حيار سي ابدوي كرا اقن كي مهمي مانا قن لغي قور مهمي ناسو اول صار فرصه كي نور قن اوحينا الى ام موسى نرضعيه رضاع غير مهم مي قران دو بيتا نركتي nya konegi fi zarf imi hal tawrtigi ba go kira genere nya sano ne kana dere nya boror koiri bibirai bibon kira dos tago dos o faile kedi dos lakin ba go ge sokko talimat ba go rate belege bago ke her na nya konen bamguni re dra ro kar si sine to go bawo kule ne ne re edra nya konnon edra no akwa ta sta sto bawo men na ke ner sakir juni bawo filana filana ga edra go nya ko ni ne me sakko kam sana kere ga bawo men na ner karale to on na ne ko bo ge u nya konen edra no bawo kule ke ner karale u nya konno ne bawo men na bibro ka hor na diskina denar ke sine nya ke kere nyang sagen de tege alas dene ga krawo ne bibiro ga krawo ne nyang be nya krabe la ka kiyo lakin kiya kwairo nyang sahabe ka kwairos nyang mustaqbal wi ga kwairos selare me ober bibiro wa kina dene ga jire gne ob dene ga wati mina kidi ga wati mina kidi ga eme hasage o e ga wati mina kidi ga wati mina kidi nyang bibiro ko ile ke nyaabu ga kete si tese na sa wase na gine ni digita ga jone idra ga kar si si mare si na ye uri diktor do do le ko li siro ga iri ne amas kra go dai akwane u cha khiza ke de boy awwal ki kra o ke do kana ke ko no izan ere wa mawat na ga si nya ko i ga na na gerdi ru aba gerdi nyaro ne o miskin ga nyaro o ti kirinu ga nyaro tamen nar bal bal bal bal do kirgina e ber bibiro gres te kirer na nu na kragar kona da ga nyang akpar ere mo at wa so ko kamel do goyine do na o nyer ga nyaga tamen nar kirgina bal bal akwa gine o biare ga nyaga bi da ga jo na sira ga nyuro gne dar de kragar kirne akone khiza ke de goy fayda ke de ge akone de sa nyang le sa kana hinye gna re ta go ki o ke sri ki ta go bibiro ke na daro ta go o fayda ke de jemi ma wa sa ko ke de ge re kana kona nur nyang we ge ne ne ke su gune ne da wa ta tar nyang ye le kin ta tar ne ne si mane ge haya nya pa ine ne ne si o ki o ga he mi ne yunu ne fo sa ki sa ko wa dai sa re re rabbana subhanahu wa ta'ala alquran ke re ge Musa kira hage bibiro ke igina ki or kone ina ki an ardhihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani qannare ora ka nya na dabane ana or ke inogini ne te go juna ka oro sere dare tabut tigina digi tabut ne ke te kaske nara ema omegar o buni kidiye korona diri tabut tim bodoy dina kas nyaage hatne siere ne kiya korne harog battan nyaara saane kone kone tabut ki kirti tabut kirti ni dona bar gar koi na dai kai dara o dina be gan ornen nyaano kaide en na na be gan onere parre na gidi ni ro wala takhafi siniaga wala tahzani ardenege kawa kawdoga inna radduhu ilay karya korda nagidi waja'iluhu min al mursalin rasulina so kete akule ñom de bin ñano si ñewul eme musa kirana tegene ñaro sagne bari ñaabare ke sagne ke jan jan gena korale konara ka ke kigi direct tabut kere kide kana bar kide dare kete nya ka dorane wa selbu kira gena ka aido ka sare so danda ge nya yo he nyaro nyar no rara ka yarda bagna ka hindo e nya no re nya jo ni be fetishin nya yo er kode dere yo ne so teura ara ka aido da bagni ayne gena ko sira ka hin eme Rabbana subhanahu wa ta'ala bar askar go da abu junutu wa abu tabut hey na wala bin serious wala na serious nyaake hafsin ra kra gor biere nar bina ne gre ke dona ke dire gi dona ke gi nam omor tabari tabut ki wala nyaake bara osinos wala segar do nidos wala ke bere bi seudos wala tene ya rodros omor iroki tabara inaso tabut nyang kra gor biere ner biere gono sele kidi kero omro wa biyer kiki he bina nyang tira oscar kay na over kay na tordo tawale ertina kay ne kay tawale firon bi agar dona tawgen abazort doga tawgen ki askar goy iroki kirone tawale bin ka o sera kirone firon bi agar tawle omur tabari tedu goy ah firon ba go kigen na tawale omur tabinara nyang tagene ne dere nyang kira ay ne ne tabina sona tire hirine abdora firon kar dona nyang portugisen ni sande ne ga borgono siari tawale tedu umur yoro ke tabale nyaado ak tabal do nyaado tabale sogna bayir kire na kire kire abdora naso kire gojine enne abdora kira dero naso alas firon bor siari kirona ero askara wa dabu ero te umur ko ke kina tawale umur ko na fesini eme nyada tabu tukra o kidira barger ko da dare no tegena borki kesugo hitena kesliga non negena o kraire ya borwa tabu tukide kra bahar koy hoti ye timsa ye ti o sare kam do ye murkab o hot bere ye te kam ye age ebi kere ye ebi guy moj koy bar kibi na temi ana ko orna sugina abdone ge ye abdoire omor yoro kina so yang kerana tabut tu kiri dah kerana dah. Tapi Ummu Musa ke Musa kira ke tiara pernah subhanahu taala dekan tak kerana. Ubu nyari bir kerana ke? Arab pernah subhanahu taala awam merawak ini ni. Falyul qihil yamu bis sahili ya'khudhu adu li wa adu lah. Barna yang tawal tenda tenda dona ya firon biagar tau ke u firon biagar kirona ki dawne ki adu igi gi nera adu ke go gar tebe gi to firon ni elo adu gi na ber e iro le gi na so iro adu adu iro ki gi nera adu gore musa ki ki gi ne musa gi musa ne bi firon kafir adu we khalas tebe ri tebe ra biya kare gasar gi kire ka gi musa kira ki tana ko akure go musa kira tana ki joira na or heme na or ei ko so na no hetto ti go gi no gor ti na na arte bale ei tayna tarure sine er da gai habar re korne gai gine musa kira am biegre kara danda ke da ko so musa kira tana ki tarure sire kayne la gai ma fraun biorti fraun biere tabere o dogni aki musa kira ese ba mu'mina umur yoro ki ga ga gene ber ga ba mu'mina gene iman ga ke de ire borgo ke gini kor ga ana ki borgo ke gini ga wana ki ki fakre gini murgi yuni ro ubi ki saldo u kana e he sa to kana kara kara ayen ki kire ke yiki tiro ebe tar borgi ka ange ebe tarbu ri do baaru disiga ko eshi dan daara o tenne le gina tawo fakri na shawu shi na ki kiyagina ga menar tar ro ka osura ya ho na burge baar kur tiga ko yi jaba juba ko ro na kega sai ni ne u chato baar re jogna dabani lanu ben israel burga ya jore re mena arkiyo ire rabbana subhanahu wa ta'ala tedugo sabiti sele ga karakiyo u bar ki ni u cha aywa jakra ni boro ko bahar ger kiri tan ba ga dare bar kere ga jo kana nyaka na dabare lakin rabbana subhanahu wa ta'ala firon ga askara ko ke ga bahar ka te goy tabut ki ga te du bu imrat firon ki ga so ko rabbana subhanahu wa ta'ala so ko umur ki nya dar do jo ga na dabane ne en na gora adabane do musa bigi ber muskila goy kusu e ko legni sabab kene ke firon mulko o so ko legi musa be gita aber lakin rabbana subhanahu wa ta'ala ro musa ga hafzina naso kana kira o be dar ke dan kikir hafse gina ro u to karne ben israel so ko dar sine ha kidi galu rabbana subhanahu wa ta'ala kirona firon adu bi markidi firon markidi gi firon bersa to taago na bara irole gnali ana rabbukumul a'la gnali adu gonga gna gro o barro te bada ko gorna en ba o wor kide be o kare kide nya yi gni ob dani ki oki adu go o go hokko mo ko su ma wor so ri berre re kana ga gna rabbana subhanahu wa ta'ala berdu o juni nya bo berju ni be israel nya abu ka zamana ko akidino ku jurula war nya na ko te tayri re nya ki sabab kenaga kusum hokko ngono so re katale na kisi ay nya ber sabab kire ga hukumo katale be gita ay berre tabut kerri na kor gelding gelding gelding gelding ne na kor firon bi ar ke ti awne eskar firon ke ar tebere firon ke kor kiro ne gni ri nya ge be gita ay ko ba do akeda ba gni musa yo ri erol ogne kana ke dara ba ber saatu de tohare ara nya ke hafse dara ire obda dari na faite ligina ra rabbana subhanahu wa ta'ala tadugui firaun bawo ke gir mahabba o ki diega hadiya irur eki bahar kare la digira irur nya ka na da ki non ne ga da yigina ra nya tebere sogna bayir ke dan firaun herne agini wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa laka la taqtuluhu عسى ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون سورة القصص كي باغو غي فرعون كي غيرو تيغي تي اير غا تاكي نار غا تاكي اينا نوني غا اقوائي نياتو غيبو بورتو غي سندي نيدو غو برنا مرغيين اينا غا تيغي شدري باغو حكم كي بر ارغي تي نيتا بالي ميان عدري neber argi ober biari tokne gro ober ekule tokne gro bawra wana danar bigi bawge si ay per nyaay se bar kare na ka usure se da dana berdo ben israel bur akin da ba ne se abdogi mumkin ti israel liga ma marufi lano nyaare bar kare sa ti distelo lakin bago wo firaun ki kiru bago nyang tebele re berdo himaya wa kirne ni bo ogna ga ogna abdo ga akhir wa halat yo naso firaun ala sbur ki bur yi gin taban ni tay mana bur ki bur yi gin o so ko bur ki firaun bur re tanu ni kira wa firaun tan ba wo ge se berga firaun bur re se o ba re bari tok ni ala sya ki e ni de we gin ni ina mushkila ge dai ema muskila ge ge nyaage ma akke be ale kana ke ko kera nyaak kana ta o ko no ti ge seriyo na nya u char ta ri erge kirna nyaage ka zai seri na ko ayo na su no kera ta o kon de haya go ge hair si izan so ko dar sine firaun berga eskere woga minister woga bawo woga so ko dasne hirme musa kir darbe musa hafzigne musa raay gine izan saqqat arsna embe musa kirdarbe quran na gine faltaqatahu al fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in hal tanin fir'aun al gine mana askar rogore Nila seruara ekure gora sharuana sokko dar sene nyaki akpai burtu wisande gine ki. Lakin adu gugu begi bar habar ki dinun. Firaun ga hamar goy mene sirego ka eskere go ga ge faltane. O ber tebeli ki o ber dona gerune nya da bane de begi ri ber hamina yinu. Firaun burro wa seri. Gasru firaun kirke danni. Bawo or kisina kida ni lakin bawo kida ni do o kida nya ko yo notini tay rabbana subhanahu wa ta'ala ro ukia musa kraage her nya no ke ye biegno or kor gane kigni nya ki krawo ka koskiri do gane kigni ni ay tare tingina ko da bane eme er kirne nya gi sere krawo her dolin dai burgo su firaun burgo ni krawo su firaun bawo gini berso usra firaun ke gine tosu ben israili beti la rake dio eme erker nekra go ker dolin dai rabbana subhanahu wa ta'ala bi hikma wa ti berdo qadre gine erker nekra go ker doligi o ben yar naqwa ha gine ira gibiro eme nyaa ta go ran do ra so firaun du bur bur nyaa firaun ki tay rega ta go ko le ni gu bawo tawo dane kede na ka tigni bawo ka safto awri nyata bawo kiga na ne gerdo na nyatu ko na mena dira dira ga horo kene bawo war kene kerer ke gede am dona no me firaw nya ay be koy be ni dunya ga akra ga sako illa no digni ni hal gno murta bari yo gne rabbana insha Allah tu hastu gi digni ni ay de firaw nya kon de hastu gi kor de gne semme akpa o firaw ni kera tebere ke bodara ti guskina ke sara am dona na so bawo ka safto ana kone de war gne berdo ko de ne gerdi nu ne berdera dera ber burgu butur koyri koyri ge kegere ab dona safto ki dana nya na kona kor kiri na ko gata ko ubun nya la bai tayri o char tayri ba wa gano ne gano ne iro ro ubun iro wasile mo ikir ne re kira ko ker hi seri ge nya le sai kana ime ay tayri o char tayri te nya o char tayri ki ba wa gano gano ta ko gano o mo re ro ke rabbana aqoki askarina so umurki kraona ta watone tiye bino u nyako horna bayer ki dia tawo ogina kikin a uskira kai rai halbeni rabbana quran karina gini wa harranna alayhi al maradi'a min qabl bawo ta wona kwa kono da digini umur tur kee digini izan ki ga umur ta bare asare o kete a nya o ja ka ri ki ene nya ke firaun do burri gi na ki osra firaun ki te ko na re re a ge gon kara ke ki ni ni hair se na so er ker na ko re jo na so ba o kam ke de na ko a u ti ye ke re ber do a ge ka re ke ri o sokko go gina bawo jo ka gani jo ira ko ira hamda ko ira dana kana ke tiori hadre sai ira ira ga bamgu ga ko yurda ga sokko nya ke ta o ko muskra o ke rinda ai sokko fikra darbe firon nya ye sini agir ye ni naso bawo he ira kare be kono na bawo ka dare gi na ko ga ja uskina ka ira kana kwa una ko ga sotno ina fi zarfiki muzakirata na goy udor muzak kra gor ke kwali do ke oga darsene bawo dane ga bawo nyaabu da bata ga bawo danar kana o kide ga so ko kisina dilir kurak kina ga me na elle nyakra ri e go na wina borasan nyaag dilo to na nyakra ki ta tawo na nyake o go na wina borasan to to ta o kure na gada bilo to na ni dilir na so ira so ko halbe musa krata na ro iriri eero nyakraagnere ogoga akwai riye goga akwai eegoga de bae gor nyakere ne na kore danar e na koti i to osanengege akun u korbe jangnu ta kona ne ri gadri kina ki musa krabi ere do dan dai na kana ke da kaosro ujar nya ko sakne ini nore ini e gene gender ke ere ga gi e no korde nya koira e to ko ere koire ga or ke go ya ba koro firon askar kuere kuere datto te bra korne to dan dai wen firon ni gare no ke dan dai na na ke e na te bra koire eso ko korne nya yi gine darbi gine ni ko ro na bani ega non nete ti ha barkiri on nete e o mari de biere ga dasan e firawno ne gare no ko ke mari de won yalla ka yugna ko korna ko warna hadre ka sa nyaada korbe ka yugna ko warna ke de so bayer ke den ne maina nya ega non na tao ka na de ke de so cap kre biere ge ko gore nyaada tao ko ne kiya ko ne de er ko ne da gono ne bago nyatu ido koyde ayde gene a firawn er mabuk nyangno ala se ko woni nyangno ba koyde ayde no tegene ko gone digre si nyenu tawal ba o ki nyayi edi nasu nyayi koyde nasu te berdo gerna ke ibe tawale gasri yire na nyayi koyde gra ko ba nyayi ta gora kangen ke gini musakra iri iri nyake gatege biyagatiga ob doyna so nyaagnu garbenta pemena ay begnu sano nyaagi da babe nyaagnu sano worbe begnu sano ke nyaagi no da babe nyaagi saage nyaagi saage kada babe nyaakenu ga korbe e konge kere biika ko e nyaai ka ko ko ge begnu en ay de ho eni babe ngen mi meni de ho ehe tono talilo ojro agnu e gebe ke u tabon eskare se be ka gar degna ga nyangnu konga kwai ya pa pinte be kai e bi ekim ni sanu halal yo na so ke go gerera so ko sare ga yare ga so ko nya gor sare ga baro gor sare ga so ko te be go her sembe ki bere nya tu in konare lakin semen me na ko gor na no adale obro dale gre u nya tu ya kuringe ta bere e he ga na sare ga yare ga ti go be go tare ga so ko ta ya ki re be go her to ke be ki ki nyaano ka kirone ke ke do gna re mabru na firo nyaaya ene ko ene na re ba ke no di yona so nya firo on ke hafse na kon re tene gre te kata bile gne ke eh eh gna musakira nyaawa tai ishe ga tai to men ga tai ob do gna re be gor bai e me musakira da re nyaawa ko ri gre inshallah ke su pere dar akhar ge musa na tin na